آج شب عاشورہ ہے الحمدللہ. تو بیان شروع کرنے سے پہلے برکت کے لیے دو تین شعر میں حضرت سیدنا مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش کرتا ہوں. اب مجھے وہ کتاب بھی نہیں ملی, ذوق نعت میں ہو, برحال اگر یاد آ گئے دو تین میں سنا دیتا ہوں برکت کے لیے, تاکہ الحمدللہ ہم تو ہیں ثنا خان اہل بیت الحمدللہ. ان کے نانا جان کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ, ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اولیاء کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. خاک ہو خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خشک ہو کر خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. اور خوب رو دولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت, خوب رو دولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وصحبه الكرام وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلامی بھائیو, جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. اعتکاف کی نیت باہر ہے, اعتکاف کی نیت کوئی مشکل امر نہیں ہے. دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں تو آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر تھی اور آپ نے زبان سے بھی اسے دوہرا لیا تو یہ اور بھی اچھا ہے. عربی میں آپ کہہ لیا کریں نوی تو سنت الاعتکاف جیسے آپ نے بھی کہا تو آپ کی نیت ہو گئی, جبکہ دل میں بھی نیت تھی اور اس عربی عبارت کے معنی بھی آپ کو معلوم تھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ورنہ آپ اپنی زبان میں کہہ لیں, پنجابی زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, جب بھی نیت ہو جائے گی. یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر آپ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں تو اب ضمناً کھانا پینا سونا مسجد میں افطار کرنا یہ سب جائز ہو جائے گا. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. دیکھیے بھائیو یہ جلسہ نہیں ہے, جلسہ اور اجتماع میں تھوڑا سا فرق کیا کریں. جلسے میں نعرے لگتے ہیں, خوب نعرے لگتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کیا کیا بیان ہوتا ہے, عموماً فوٹو کھینچتے ہیں, ویڈیو فلم بنتے ہیں, اخبار میں تصویریں آتی ہیں, آپ کو پتا ہے. اور یہ ہے اجتماع, اس کو مہربانی کر کے سیریس رکھیں. نعرہ لگانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کبھی چلو کسی کو جوش آ گیا اور اس نے نعرہ لگا دیا, ایک دم آپ بار بار نعرے لگاتے رہو گے تو پھر اب میں تو کوئی وہ خطیب شعلہ بیان تو ہوں نہیں کہ مجھے نعرے سے اور جوش آتا رہے گا اور میں بولتا رہوں گا. تو یہ کہ جلسہ عموماً ختم ہوتا ہے رات کو دیر سے اور لوگ سو جاتے ہیں, فجر بھی گول کر جاتے ہیں, نماز کا بھی عموماً تلقین نہیں کی جاتی, لیکن ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم تہجد گزار بن جائیں پنج وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ, ہے نا. تو ہم لوگ سنتیں سیکھتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ مجھے بولنے کا موقع دیں. نعرے سے گریز کریں, آپ نے الحمدللہ کئی نعرے لگا لیے, اب مہربانی کر کے مجھے بولنے کا موقع دیں. اور کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نعرے کا کوئی مخالف ہوں, نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں, لیکن ہر بات موقع محل سے اچھی لگتی ہے. اب میں بڑا غم کا بیان کر رہا تھا رحیم یار خان میں, اور میں نے جب یہ شعر کہا اور اس کا یہ مصرع بولا تو نعرے کی چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, تو یہ عبرت کا ہے نا. اور تکبیر کر کے بندہ شروع کر کے یار یہ بھی کوئی نعرہ لگانے کا موقع ہے. تو یہ کہ موقع محل ہونا چاہیے ہر چیز کا. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. ایک قافلہ اپنی منزل کی جانب رمادما تھا, دوران سفر ایک مسافر کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا, قافلہ آگے نکل گیا. اب ہر طرف سنسان جنگل ہے, نہایتی بے مائیگی اور یاس کی کیفیت اس پر طاری ہوئی. اور جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنا محبوب ترین جو آقا ہوتا ہے وہ یاد آ ہی جاتا ہے. چنانچہ جب ہر طرف سے بے کسی چھا گئی تو اس کو مدینے کے سرور بے کسوں کے یاور حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آئی. مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا, درود شریف پڑھنے لگا, دلی دل میں استغاثہ کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام جنگل بیابان میں نہایتی قسم پرسی کے عالم میں آپ کی امداد کا منتظر پڑا. درد مندوں کے سرحانے آئیے, ہم غریبوں کے سرحانے آئیے, بد نصیبوں کے سرحانے آئیے, ملتجی ہوں میں عرب کے چاند سے اپنے رب سے, اپنے رب کے چاند سے. مغربی گوشوں سے نکلی ہے شفق, زردیے خورشید سے ہے رنگ فق, ظلمتیں شب کی غضب ڈھانے لگیں, کالی کالی بدلیاں چھانے لگیں. اس طرح وہ گویا دلی دل میں استغاثہ کر رہا ہے. اتنے میں دور سے دھول کے بادل اٹھتے نظر آئے. جب دھول کے بادل چھٹے تو تین سوار نمودار ہوئے, قریب آئے, چہرے چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن ہیں, اور یہ تینوں نورانی بزرگ بالکل قریب آ گئے اور اپنے اپنے گھوڑے سے نزول فرمایا. ایک بزرگ جو تھے ان میں وہ ادھیڑ عمر کے نظر آ رہے تھے, دو خوبرو نوجوان تھے. نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا اور کہا, اے مسافر کیا بات ہے, تیرے چہرے پر کیوں افسردگی چھائی ہوئی ہے, کیوں پریشان ہے؟ رو کر عرض کیا, اے نورانی چہرے والے, کیسا حسین و دل ربا تیرا چہرہ ہے, میں مسافر ہوں, غریب الوطن ہوں, اس عالم مسافرت میں میرا گھوڑا زخمی ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, قافلے سے بچھڑا ہوا ہوں, نگاہ کرم فرمائیے, تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ علی جائے, یہ رہا, گھوڑے کے پاس اس نوجوان کو لے گیا. اس نوجوان نے ایک بار درود شریف پڑھا اور اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر, گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دم کیا. درود پاک پڑھ کر دم کرنا تھا کہ وہ گھوڑا بالکل تندرست ہو گیا. وہ نوجوان واپس ہوا اور وہ تینوں بزرگ جانے لگے. مسافر کی خوشی کے مارے حالت عجیب ہو رہی تھی, وہ لپک کر آگے آیا اور اس بزرگ کا دامن تھاما, شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض گزار ہوا, علی جا آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھ غریب الوطن مسافر کی مدد فرمائی, اب جاتے جاتے اپنا تعارف ہی کرا دیتے. وہ بزرگ مسکرائے, لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, سبحان اللہ, تو نے ابھی تک ہمیں نہیں پہچانا, ابھی تو تم ہم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے, ابھی تو تم ہمیں یاد کر رہے تھے, ہم تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی نے سچ تو کہا کہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہم صلی وسلم تبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج شب عاشورہ ہے، صبح عاشورہ ہے۔ دراصل اس کا نام بعد میں عاشورہ ہو گیا، اس کا اصل نام پہلے آش نورا تھا، پھر نون بیچ میں سے مطلب گرا دیا گیا اور اب وہ عاشورا مشہور ہو گیا۔ آش نورا منے نور والا عیش، عیش نور۔ عاشورا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور شروع سے مطلب یعنی کہ عاشورا چلا رہا ہے۔ سن 61 ہجری میں جو واقعہ ہوا، بہرحال وہ بہت زیادہ اب تازہ ہوا ہے، ورنہ عاشورا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اسی عاشورے کے روز فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات پائے تھے۔ عاشورے ہی کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات جو ہیں وہ مطلب عاشورے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہرحال کہ ہم اس دن میں خاص کر اہل بیت اطہار کی یادگار مناتے ہیں۔ بہرحال یادگار منانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، مگر منانی یادگار چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے بہت سارے نادان بھائی ہمارے یادگار تو کیا مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، گلے میں ڈھول پہنتے ہیں، بنسری بجاتے ہیں، خوب ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں ایسا ایک بھی نادان نہیں بیٹا، ایسے نادانی آنے بھی کم ہیں، وہ ڈھول بجا رہے ہوں گے۔ بدقسمتی، ناراض تو نہیں مجھ سے، میں غلط تو نہیں کر رہا، کسی کیا میت ہو جائے تو تعزیت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ڈھول بجائیں، بنسری بجائیں، اچھلتے ہوئے ناچتے ہوئے جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ سے لڑائی نہیں کرے گا، آپ کو مار نہیں سکے گا، تو کم از کم دروازہ تو بند کر دے گا کہ یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے، مجھ پر مصیبت ٹوٹی، میرے گھر میت ہوئی اور یہ ڈھول بجاتا ہوا خوشی کا اظہار کرتا ہوا رہا۔ تو مطلب یہ کہ اہل بیت اطہار پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اس مصیبت کی یاد منانے کا یہ خوب طریقہ شیطان نے ایجاد کر دیا اور مسلمان نے ڈھول بن دیا گلے میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو ہم دعوت اسلامی والے بھی الحمدللہ عاشورا مناتے، دیکھو ہمارے منانے کا انداز، دیکھو ہاتھ کے قدموں میں آپ پہنچے، ورنہ ہم بھی کراچی میں وہاں مطلب انہی جھمیلوں میں حصہ لے سکتے تھے، کس نے روکنا ہے، ویسے جمہوریت۔ لیکن ہمارے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جو ان کی زندگی کا مقصد رہا۔ امام علی مقام نے اپنا سر کیوں کٹوایا؟ کیا اقتدار کی ضرورت تھی؟ کرسی چاہیے تھی انہیں؟ کرسی تو انہیں ملی بھی تھی، بلکہ انہیں کرسی کی ضرورت تھی کیا تھی؟ یہ تو بنے بنائے مطلب سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جس کو جنت کی سرداری ان کے نانا جان نے دے دی ہو اس نے یزید سے کرسی کے لیے تھوڑی کوئی جنگ کرنی تھی. نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے جس شجر اسلام کی آبیاری اپنے پسینہ مبارکہ بلکہ خون سے کی تھی، اس شجر کو نہیں نہیں اس گلستان کو خزاں نے اپنا شکار بنانا چاہا تھا، نانا جان کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑنے پر آیا تھا، تو نواسا رسول اس کی حفاظت کے لیے شمشیر بکف ہو کر میدان میں تشریف لائے. آپ کے سامنے جو تو بہرحال اس کی یادگار اسی طرح منائی جائے جو ان کے شاہ نشان ہے. ہم دشمن کے سامنے اب تلوار لے کر تو جانے سے رہے، ہمیں بندوق پکڑنا نہیں آتی، چلانا دور کی بات ہے، مگر جس اسلام کی خاطر یہ مارکہ کربلا واقع ہوا تو اسی اسلام کی خدمت کر کے اس کی یاد تازہ کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ان عاشورے کے دنوں میں مطلب یہ کہ خرافات سے بچنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً روزے رکھا کرتے ہیں. جیسے آج 9 تاریخ تو ہمارے بے شمار اسلامی بھائیوں نے اس یاد میں روزہ رکھا تھا، کل عاشورہ ہے، الحمدللہ بے شمار اسلامی بھائی کل بھی روزہ رکھیں گے. اور دعوت اسلامی والے کہہ کر میں ایک مطلب دینے کے ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کوئی ممبر شپ نہیں ہے، آپ بھی دعوت اسلامی والے تو مقصد عرض کرنے گئے کہ دعوت اسلامی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیے. اور عاشورے کے روز روزہ رکھنا سنت بھی ہے، یہودی روزہ رکھتے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ محرم یہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن فرعون اور اس کے ساتھی دریا نیل میں ڈوب مرے تھے، تو اس کی خوشی میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن روزہ رکھ کر مناتے ہیں. میرے نادان بھائیوں میں کہوں کہ ڈوب مرو ڈوب، یہودی موسیٰ علیہ السلام کا دن روزہ رکھ کر منائے اور تم ان کا دن نواز رسول کا دن ڈھول بجا کر مناتے ہو، ہے نا؟ شیطان تالیاں بجاتا ہوگا، خوب راضی ہوتا ہوگا کہ مسلمانوں کو میں نے ایسا کر دیا اور ایسے تابع فرمان ہو گئے کہ کان پکڑ کر جدھر چاہتا ہوں ان کو چلاتا رہتا ہوں. بھائیو ہوش کرو اور اپنا کان شیطان سے چھڑا لو اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ جیسا کہیں وہی کرو. تو آپ نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہو، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو اور فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ یہودی 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابہت یعنی نقل نہ ہو جائے. تو اب ہمیں 9 اور 10 کی تاریخ جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 نویں اور دسویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا ہے. آج جس نے رکھا تھا وہ کل رکھ لے، جس نے آج نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں رکھ لے. تو میں امید رکھوں آپ سے، دعوت اسلامی والے ہو نا آپ سب، ماشاءاللہ زندہ باد، اوپر والے بھی واہ، انشاءاللہ روزہ رکھو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. اور نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچے، ان دونوں روزوں کا ثواب، ٹھیک ہے؟ اس حال ثواب کے لیے آپ بے شک شربت بھی لٹاؤ لنگر بھی لٹاؤ، اس کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھوک اور پیاس کی یاد کے لیے آپ مطلب بھوکے پیاسے رہو گے جب ہی پتا چلے گا کہ ان کو کس قدر پیاس لگی ہوگی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تپتا ہوا صحرا کربلا کی دھرتی جو تھی وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی، سخت گرمیوں کا دن، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور سامنے تلواریں لہرا رہی ہیں، نیزے اٹھے ہوئے ہیں، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور آنکھوں کے سامنے بھرا گھر لوٹا جا رہا ہے. یہ تو ان کا ہی دل تھا جنہوں نے یہ برداشت کیا تھا. ہم لوگ تو اگر بھوکے پیاسے رہے تو یہ پنکھے چل رہے، ہم نے کون سا جا کر تلوار پکڑ کے لڑائی کرنی ہے، کون سی 3 دن کی بھوک اور پیاس. دوبارہ سبھی لوگ پر ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہوتا پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، میں نے تھوڑی سی یہ ترمیم کی اپنے طور پر. پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. پانی پی کر پیاس کہاں سے یاد آئے گی؟ پیاسے رہو گے تو یاد آئے گی کہ پیاس کسے کہتے ہیں. آپ بے شک پانی پیو پلاؤ شربت پلاؤ لنگر لٹاؤ, لیکن نوی تاریخ کو مغرب کے بعد آپ لنگر لٹاؤ. ساری رات لٹاؤ کس نے منع کیا؟ عاشورے کی رات ہے, آج خوب کھاؤ پیو اور کھلاؤ پلاؤ, لنگر لٹاؤ ان کے نام کا, ان کے اس سال ثواب کے لیے کر. پھر دن میں بے شک آپ نہ کھاؤ, آپ افطار کراؤ. شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے روزہ رکھا آپ کو کس نے روکا؟ الحمدللہ. بہرحال یہ کہ برکت کے لیے میں ایک آدھ واقعہ ان شہزادوں کا سناتا ہوں, آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا, طبیعت خوش ہو جائے گی. ایک بار میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند بچے کھیل رہے تھے, دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں. ایک مدینے کے منہ کو, وہ حقیقی مدینے کے منہ تھے, مدینے میں کھیل رہے تھے, منہ تھے. تو ایک مدینے کے منہ کو آپ نے اپنی رحمت بھری گود میں اٹھا لیا اور اس کو پیار کرنے لگے. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور اتنے سارے مدینے کے منہ کھیل رہے ہیں, اس منہ پر خصوصی شفقت. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدینے کا منہ جو ہے اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بار ایسا کرتے دیکھا کہ میرا ننا شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی گزر رہا تھا, تو جہاں میرے شہزادے کا پاؤں پڑا تھا اس پاؤں کی جگہ سے اس منہ نے مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں ڈالی تھی. تو میں کل قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہزادے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک جس نے آنکھ میں لگائی تھی اس کی اور والدین کی شفاعت کا آپ نے ذمہ لیا, تو ان ظالموں سے آپ کو کس قدر ناراضگی ہوئی ہوگی, کس قدر آپ رنجیدہ ہوئے ہوں گے کہ جب اسی شہزادے کو دشت کربلا میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کے بچے علی اصغر کا حلقوم چھیدا گیا اور نوجوان علی اکبر کو خاک و خون میں تڑپایا گیا اور پھر ان کو بھی تہے تیز کیا گیا. سجدے کی حالت میں ان کا سر جب تن سے جدا کیا گیا ہوگا, آپ بتائیے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور بھی ایک دو واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک بار میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ہرنی کا بچہ لے کر حاضر ہوا بطور نذرانہ. مدینے کے منے سیدنا حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش مصطفیٰ وہی کھیل رہے تھے. آپ نے وہ بچہ آہو ہرنی کا منا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیا. حسن خوش ہو کے کھیلنے لگے. اتنے میں امام حسین بھی تشریف لے آئے, حاضر ہو گئے. انہوں نے جب ہرنی کا پیارا پیارا بچہ دیکھا تو ان کا دل بھی پسیج گیا. انہوں نے بھی عرض کیا نانا جان مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے. اب وہاں بچہ موجود نہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالکل ہی منے تھے, یہ مطلب مچلنے لگے کہ نہیں میں بھی بھیا جیسا بچہ لوں گا, مجھے بھی عطا کیجئے. قریب تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے کہ اتنے میں ایک ہرنی چوکڑیاں بھرتی ہوئی آ پہنچی, اس کے ساتھ ایک ننا منا ہرنی کا بچہ بھی پھدکتا ہوا آ رہا تھا. اس نے آتے ہی اپنا سر میرے آقا نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدوم انور میں رکھا اور اللہ تعالی نے اس کو قوت گویائی بھی عطا فرمائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جلدی آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور کہا گیا جلدی پہنچو اور اپنا منا سرکار کے دربار میں نظر کرو, اگر تم نے دیر کر دی اور اگر شہزادہ حسین رو پڑے تو عرش کے فرشتے بھی رو پڑیں گے. لہذا آقا ایک بچہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے, یہ دوسرا میرا بچہ بھی قبول کیجئے اور اپنے شہزادے کو اپنے دست مبارک سے دے دیجئے. آپ نے دیکھا, آپ سوچئے اندازہ کیجئے جس مقدس شہزادے کا رونا بھی, رونا حالانکہ بچہ تو روتا ہی ہے, رونا بھی اللہ تعالی کو گوارا نہیں ہے. بابا رکعت میں حاضر ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر کہنے لگے حضور میری خوشی میرا خط اچھا ہے, وہ کہتا میرا خط اچھا ہے اس طرح. وہ آپ فرمائیے فیصلہ کیجئے کس کا خط اچھا ہے, ہینڈ رائٹنگ خط. اب سرکار نے سوچا کہ اگر ایک کا خط اچھا کہوں گا دوسرے شہزادے کا دل ٹوٹ جائے گا. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بابا جان علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرا لو. چنانچہ دونوں منے دوڑتے ہوئے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی سوال کیا کس کا خط اچھا ہے. بابا جان حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم نے بھی اپنے سر سے اس بات کو ٹال ہی دیا کہ میں کس کا دل توڑوں. نہیں غالباً وہ پہلے بی بی فاطمہ کے پاس گئے تھے, بی بی فاطمہ کے پاس انہوں نے ٹال دیا تو اپنے بابا جان کے پاس آئے اور آخر میں سرکار کے پاس آئے تھے آخر میں, اور سرکار سے عرض کرنے لگے کہ نانا جان آپ فیصلہ کیجئے کہ ہم میں دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ میں کیسے فیصلہ کروں کہ دونوں میں سے ایک کی بھی دل شکنی گوارا نہیں تھی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں یہ موتی پھینکتا ہوں, اس موتی کو سات موتی پھینکتا ہوں, جو مطلب زیادہ موتی اٹھا لے اس کا خط اچھا. اب بچے تھے پھسلانے والی بات, ظاہر ہے کہ مطلب یہاں تو پھرتی کا مظاہرہ تھا, کتابت کا مظاہرہ تو تھا نہیں. تو دیکھو تم میں سے کون مطلب ہے کہ زیادہ موتی اٹھاتا ہے, وہی پاس چلو. تو سات موتی آپ نے زمین پر ڈالے, دونوں شہزادے لپکے ان پر. اب دونوں نے تین تین تو اٹھا لیے, اب ایک رہ گیا تھا, اس ایک کی طرف دونوں ایک ساتھ بڑھے. اتنے میں اس موتی کے دو ٹکڑے ہو گئے, دونوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا. سرکار نے فرمایا کہ دراصل وہ جبریل امین نے پر مار کر دونوں موتی آدھے آدھے کر دیے, اس لیے کہ جبریل امین کو گوارا نہیں تھا کہ ایک کی دل شکنی ہو جائے, اور پروردگار کے حکم سے وہ آئے تھے اور پروردگار بھی ان دونوں میں سے کسی کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا. تو اللہ رسول کو عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی اتنی بھی دل شکنی گوارا نہ ہو انہی شہزادوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد کا مظاہرہ کرے. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ان سے ناراض ہوئے ہوں گے اور کس قدر ان پر غضبناک ہوئے ہوں گے. ایک طرف یزید کا, یزید پلید کا مسلح لشکر تھا, کہتے 22,000 کا وہ لشکر جرار تھا, تو دوسری طرف امام علی مقام, امام عرش مقام, سید الشہداء, راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جگر پیوند مرتضی, جگر گوشہ فاطمہ, مظلوم کربلا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر تھا وہ لشکر نہیں تھا, باقاعدہ فوج کا کوئی دستہ نہیں تھا, نہ وہ لڑنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلے تھے, بلکہ کل 72 افراد پر یہ ایک قافلہ تھا جس میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی تھیں. اور علی اصغر تو 6 مہینے کے ننھے مننے بچے تھے. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں کوئی 6 مہینے کے بچے کو نہیں لے جاتا, تو لڑنے کے لیے تو غیر ہی تھے. اور ان کے ظلم کی انتہا تو اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا, اور پھر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر جو پیاس سے بیتاب تھے ان کو اٹھا کر دشمنوں کے پاس لے گئے اور ان سے مطلب علی اصغر کے لیے پانی مانگا کہ مجھے پانی مت پلاؤ, میرے ہاتھ میں بھی مت دو, تم شاید سمجھو گے میں پی لوں گا, اپنے ہی ہاتھ سے اس بچے کے حلق میں ٹپکا دو, میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا, اس 6 ماہ منے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. اور پانی پی کر یہ یقیناً اتنا طاقتور نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے, یہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا, 6 مہینے کا بچہ ہے, اس پر ہی کچھ ترس کر دو. یہ سب اطمینان اہتمام حجت کے لیے ہو رہا تھا, تاکہ کوئی کل قیامت میں یہ نہ کہے, یزید یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ شیرخوار بھی بچے تھے, ورنہ امام علی مقام حکم دیں, میرا ایمان ہے اگر حکم دیں تو نہر فرات اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا امام حسین کے قدموں پر لوٹنے لگ جائے. آؤ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کی اولاد میں سے میرے آقا میرے مولا سیدنا غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی نے جب پرتھوی راج نے پانی لینے سے منع کیا کہ یہ لوگ اپوتر ہیں معاذ اللہ, اور یہ ہمارے مطلب یعنی کہ آنا ساگر جو ہمارا پوتر تالاب ہے پاک تالاب, اس کو یہ لوگ خراب کرتے ہیں, لہذا ان کو منع کر دیا جائے کہ یہ پانی نہیں بھریں گے. خواجہ غریب نواز کو جلال آئے, انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس کوزے سے پانی لے آؤ. تو جب اس خادم نے کوزہ بھرا تو سارا تالاب کوزے میں آ گیا, یہ واقعہ آپ کو پتا. اور پھر ان لوگوں نے منتیں کی اور پھر غریب نواز نے وہ کوزہ اس میں ڈلوا دیا, پھر تالاب بھر گیا. تو امام علی مقام کی کئی پشتوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک ان کا شہزادہ تو پورے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بند کر سکتا ہے, تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نانا فرش کا بھی مالک ہے, عرش کا بھی مالک ہے, جنت کا بھی مالک ہے, دہر و بر کا بھی مالک ہے, خشک و تر کا بھی مالک ہے, کیا وہ نہر فرات کو حکم نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تھا. بلکہ جن کے نانا کی دعاؤں کا یہ حال ہے کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن من کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی دعا کی یہ حالت ہو, کیا وہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ حسین سے امتحان نہ لے؟ نہیں, امتحان تو دیتے, طلبہ رات رات جاگتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ٹیوشن پڑھتے ہیں اور امتحان ضرور دیتے ہیں, زبردستی دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جانتے ہیں کہ امتحان دیں گے تو سند ملے گی. تو یہ بھی بابا امتحان دے رہے تھے, بڑی سند ان کو ملنی تھی, ورنہ آج ان کا ذکر شاید اس اہتمام سے کہاں ہوتا. آج ان کی یاد میں اتنی سبھی نے کون لگا تھا, ان کی یاد میں اتنا لنگر کون لٹا تھا. یہ امتحان تھا اور بڑی ان کو سند ملی, سید الشہداء کی سند ملی, شہداء کا سردار. تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ میرے شہزادے حسین سے امتحان نہ لے اور کربلا کی جو بلا ان پر نازل ہونے والی ہے اس کو تو دفع کر دے. نہیں, آپ کو پتا تھا, آپ کو معلوم ہے جب یہ چھوٹے سے تھے تو ان کی گردن کو چوم رہے تھے, آپ نے سنی ہوگی روایت, ان کے گلے کو بوسا دے رہے تھے, امام حسن کے منہ کو بوسا دے رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو زہر پلایا جائے, زہر منہ سے پلایا جائے گا, جب منہ کو چوم رہے تھے، اور میرا یہ شہزادہ دشت کربلا میں غربت اور بے کسی کے عالم میں بھوکار پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، اس لیے آپ اس کے گلے کو چوم رہے ہیں، آپ کو سب پتا. پھر بھی آپ نے دعا مانگی تو یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ اس کی گردن نہ کٹے، بلکہ یہ دعا مانگی، اللہم اعجل صبر اعجل حسینہ صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما. صبر کہ جو مرد ہوتا ہے وہ میدان سے نہیں بھاگتا، اسی طرح وہ طالب علم جس کو اپنا سبق یاد ہوتا ہے، جس نے امتحان کی فل تیاری کی ہوتی ہے، وہ تو منتظر ہوتا ہے کب پرچہ شروع ہوتا ہے، وہ امتحان سے جی نہیں چڑھاتا. اور جو اکھڑ ہوتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، وہ امتحان سے بھاگتا ہے کہ ذرا دو چار اور ہنگامے ہو جائیں تو اپنا امتحان ڈیلے ہو جائے، وہ بھاگتا. تو امام علی مقام امتحان سے نہیں بھاگ رہے تھے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ فلسفہ شہادت پر غور کیجئے. میں آپ کو کربلا کے تفصیلی واقعات سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، کیسٹیں بچتی رہتی ہیں. میں آپ کو اس کا جو فلسفہ ہے، یہ شہادت کیوں ہوئی، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیے ایسا کیوں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ چونکہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا نقشہ دشمن بگاڑ رہا تھا، اس لیے آپ دشمن کے سامنے آئے تاکہ اسلام شجر اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کریں اور شجر اسلام ہرا بھرا رہے. پیارے اسلامی بھائیوں، مگر آج کیا ہو رہا، وہ امام حسین جس نے تین دن تین راتوں کی بھوک، تین دن اور تین راتوں کی بھوک و پیاس کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود، دشمن کے نرغے کے باوجود، جب دوپہر کا وقت آیا تو جب معلومات کی کہ نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے اسی نماز کی خاطر، کیونکہ آپ بہت زخمی تھے، وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا، ناممکن تھا وضو، بالکل اضطراری حالت تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. یا کیا سجدہ اسے کہتے ہیں. تو اے حسینیت کے علمبرداروں، اے امام علی مقام کے چاہنے والوں، آپ کے آقا امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں خون سے وضو کر کے، گویا خون سے وضو کر کے، تپتے ہوئے صحرا میں، دشمنوں کے نرغے میں سجدہ کیا، لیکن آپ پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، ہم پر، آپ پر. وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کریں، ہم اور آپ سر پر پنکھا پھر رہا ہے، دھوپ نہیں چھتوں کا سایہ بھی ہے، کوئی دشمن ارد گرد نہیں، سارے دوست جمع ہیں، کوئی زخم ہمیں نہیں آیا ہوا، بالکل صحیح و سالم ہے. اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نہیں جھکا جاتا، ہم سے سجدہ نہیں ہوتا. کس قدر افسوس کی یہ بات ہے، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماننا تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو مانتے ہیں اس کی باتیں بھی مانیں، ورنہ خالی ماننے سے آپ بتائیے کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے، لیکن میں اس پر ایمان نہیں لاتا، میں تو اپنی قوم سے ڈرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے پیارے سائی بھائیو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن میں ماننے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ماننا کیسا یہ محبت کرنا کیسا کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا ہم دل دکھا رہے ہیں. کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اپنے مزار پر انوار میں اس وقت بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی جب امام حسین کے ماننے والے فجر کی اذان ہو رہی ہے, مساجد میں جماعت ہو رہی ہے اور یہ اوندھے پڑے سو رہے ہیں؟ کیا امام علی مقام کی روح بے قرار نہیں ہو جاتی ہوگی کہ جس اسلام کی خاطر آپ نے اپنا ہرا بھرا کنبا لٹا دیا اور آپ نے اپنے خون سے جس شجر اسلام کی آب جاری فرمائی, آج پھر وہ شجر اسلام خزاں کا شکار نظر نہیں آ رہا؟ آج پھر شعائر اسلام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, شعائر اسلام پر کوئی حرف نہیں آ رہا. یہ کراچی سے آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں, میں ڈرتا بہت ہوں مصلحتن, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب مصلحت کے خلاف ہو, میں کوشش کروں گا, ورنہ میں آپ کو عرض کرتا, میں کوئی سیاسی ہوتا تو میں عرض کرتا کہ ہم لوگ نہ سیاست دانوں سے ٹکراتے ہیں نہ حکومت سے ٹکراتے ہیں. بات میری آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کسی سے ٹکر نہیں لے رہے, ہم تو لے رہے ہیں شیطان سے ٹکر, نفس امارہ سے ٹکر لینا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ یقین مانیں کہ اسلام کے شعائر کو آپ کے یہاں صرف نہیں پوری دنیا میں ایک عالمگیر سازش چلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں شعائر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسے ایسے ممالک کہ جو کل تک اسلام کا مرکز سے محور تھے, آج وہاں مسجدوں پر تالے پڑے ہیں, نماز پر پابندی ہے, گھر میں قرآن رکھنے پر پابندی ہے, ایسے ایسے ممالک. اور حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں میرے بھائیوں, میں 2.5 سال پہلے تقریباً رجب المرجب میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا مرشد کے پاس, حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو حیرت ہوگی, حیرت بالا حیرت, کہ جب ہم ایئرپورٹ پر مسجد میں, ایئرپورٹ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, وہاں لکھا ہوا تھا ہذا بیت اللہ, یہ اللہ کا گھر ہے, قرآن عظیم بھی رکھے ہوئے تھے, قالین بھی بچھے ہوئے تھے, وہ مسجد ہی تھی. یہ بتا رہا ہوں آپ کو, تعجب ہوگا, اس مسجد کی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور گانے بج رہے تھے. خدا کی قسم یہ حالت, ایسی ایسی سازشیں آپ کے ساتھ ہو رہی, کوئی روکنے والا, کوئی روکنے والا. اور نماز, میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان کی بہت بڑی نشانی ہے نماز. کافر اور مومن میں نماز بین فرق ہے, روشن فرق ہے. کہتے ہیں کہ شیطان ایک بار ایک بندے کے پیچھے ہو لیا مسافر کی شکل میں, کہ میں بھی مسافر ہوں, دونوں سفر کرتے ہیں, صبح سے شام تک وہ چلتا رہا. اس مسافر نے جو مسلمان تھا, نہ فجر پڑی نہ زہر, پانچوں نمازیں اس نے گول کر دی. تو شیطان نے کہا کہ بھائی اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہا کیوں جی, تم یار آدھے راستے میں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو, یہ تو وفاداری نہ ہوئی. تو اس نے کہا جو مسافر کے روپ میں تھا, کہ بات یہ کہ میں ہوں شیطان, وہ تیرے پیچھے چلا تھا کہ شاید میں تجھے کوئی مطلب الٹا سیدھا کر دوں, بیکا دوں, برباد کر دوں, لیکن بابا تو تو میرا بھی باپ نکلا, میں نے صرف ایک سجدہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو نہیں کیا, تو میرے گلے میں لعنت کا توک ڈال دیا گیا, لعنتی الى یوم الدین, آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گلے میں لعنت کا توک پہنا دیا گیا. اور تو نے ایک سجدہ کیا, پانچ نمازیں وہ بھی خدا کی چھوڑ دی, کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر کوئی بہت بڑی آفت آ جائے, بہت بڑی لعنتیں اترنا شروع ہو جائیں اور میں بھی تیرے ساتھ پھنس جاؤں. دیکھا آپ نے, نماز وہی نماز آج کون پڑھتا ہے, کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں تو فرصت ملتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں جی, موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لی, جاگ گئے تو پڑھ لی, سستی ہوئی نہیں چستی ہوئی, موڈ ہوا تو پڑھ لیتے, ورنہ کون پڑھتے. ہاں دکان اگر آدھا گھنٹہ آپ کی آپ نے لیٹ کھولی کبھی جا کر, تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے جب دوسری دکانوں پر گاہک دیکھتے ہیں نا, میرے گاہک چلے گئے, مارے گئے, ہائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا آج یار، وہ پھلا آ گیا، اس نے گھر پہ آ کر تنگ کر دیا اور آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، میرے دو تین گاہک چلے گئے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے سوچئے، کبھی آپ کی جماعت نکل گئی یا نماز قضا ہو گئی، آپ کو افسوس ہوا کہ مجھے نماز میں کیوں تاخیر ہوئی؟ نماز کی اہمیت دل میں ہوتی تو افسوس ہوتا نا، بدقسمتی سے اہمیت کہاں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نہ نماز کی اہمیت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بظاہر عملی طور پر، نہ روزے کی، نہ اور کسی نیکی کی۔ شاعر اسلام بھلا دھڑ مٹ رہے ہیں، ایک شعار اسلام ہر مسلمان کے چہرے پر، مرد مسلمان کے چہرے پر اللہ تعالی نے پیدا فرمایا۔ یہ بھی شاعر نشانی ہے، مسلمان کی ایک علامت ہے، مسلمان کا ایک بیز ہے۔ بیز جیسے فوجیوں کے یونیفارم ہوتے ہیں، ایئر فورس والوں کے الگ یونیفارم ہوتے ہیں، نیوی والوں کے الگ ہوتے ہیں اور آرمی والوں کے الگ ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف میلوں کے الگ الگ یونیفارم ہوتے ہیں ڈریس، تو مسلمانوں کی بھی ایک مخصوص وردی ہے، ایک مخصوص ڈریس ہے، اور اس کا بھی ایک بیز ہے، جیسے داڑھی یہ سمجھ لو اس کا بیز ہے۔ اگر کوئی فوجی اپنی وردی کے بغیر چلا جائے تو ظاہر افسران اس سے خوش نہیں ہوں گے، تو اسی طرح مسلمان بھی ظاہر ہے کہ اپنی وردی اگر اتار دے گا، اپنا بیز اتار دے گا، تو اس کا افسر کیسے خوش ہوگا؟ اور ہمارا افسر تو افسروں کا بھی افسر ہے، وہ تو نبیوں کا بھی افسر ہے، اللہ کی تمام مخلوق کا وہ افسر ہے، وہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ تو میرے بھائیو، آپ خود سوچئے، آج شب عاشورہ ہے، آج ہم عظیم شہیدوں کی عظمت والی یادگار منا رہے ہیں، تو ہم انہی کی قربانیوں، انہی کی عظیم قربانیوں کو اس طرح پائمال کریں گے تو وہ کیسے خوش؟ انہوں نے قربانی اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے دی تھی، ورنہ یزید نے کوئی خدا کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، اس نے اسلام کا نقشہ ہی تو بگاڑا تھا، پھر بھی امام علی مقام دیکھیے میدان میں، اور بات اتنی تھی کہ یزید نے کہا کہ بیعت کرو، آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو میرے نانا جان کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ میرے بھائیو، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج گھر گھر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ایک گھر مجھے لا کر دکھا دو، ایک گھر جس میں امام حسین کے نانا جان کی سنتوں کا راج ہو، ایک گھر دکھا، ایک گھر ایسا دکھا دو جس کا بچہ بچہ سنتوں کا آئینہ دار ہو، نمازوں کا پابند ہو، گھر کی ہر خاتون پردہ نشین ہو۔ آپ نہیں بتا سکتے، جس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، جس کے گھر میں گانے نہ بجتے ہوں، جس کے گھر میں وی سی آر نہ ہو، جس کے گھر والے فلمیں نہ دیکھتے ہوں، گالیاں نہ بجتے ہوں، بے جا غصہ نہ کرتے ہوں، دل نہ دکھاتے ہوں، کسی کا مال نہ دباتے ہوں، ماں باپ کو نہ ستاتے ہوں، اولاد کو سنتوں سے نہ روکتے ہوں، بتا دو ایسا گھر آج نہیں۔ تو آج گھر گھر میں امام علی مقام کی روح کو، معذرت کے ساتھ بڑا سخت جملہ ہے، آج ہر گھر میں امام علی مقام کی روح کو رنجیدہ کیا جا رہا ہے اور کسی کا دل نہیں نرستا۔ ایک تو حسینیت کے وہ عاشق تھے کہ حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، عاشورے کا دن تھا، کربلا کا وہ خونی منظر تصور میں ان کی نگاہوں میں پھر گیا کہ آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے کہ آج کے دن سنے 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سید الشہداء علی کے لال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کسی میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کا گھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوٹا گیا تھا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی، عابد بیمار کو بھی ستایا گیا تھا، سیدہ زینب کو بھی تڑپایا گیا تھا، بی بی سکینہ کو رلایا گیا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور تمنا کرنے لگے، اے کاش میں سنے 61 ہجری میں پیدا ہو چکا ہوتا، اے کاش میں بھی کربلا میں جاتا اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جب سہل تستری رات سوئے تو امام علی مقام امام حسین کے نانا جان خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، سہل میرے مظلوم شہزادے کی مصیبت کو یاد کر کے جو آنسو کا ایک قطرہ بھی بہا دیتا ہے اس کا اس قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ فرش اور عرش والے فرشتے مل کر بھی لکھنا چاہیں تو وہ لکھ نہیں سکتے. وہ تھی امام علی مقام سے محبت, وہ تھی تڑپ, وہ تھا جذبہ, وہ تھا ولولہ. تو آج حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی, حسینیت کسی گھر میں نظر نہیں آتی. اگر میں یہ کہوں کہ ہر گھر میں یزیدیت گھس گئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں, میں یہ کہتا نہیں ہوں, لیکن میری بات اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتا دیں. نماز پڑھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ چہرے پر داڑھی سجانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ حلال روزی کمانا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ وی سی آر اور ٹی وی کو سنگسار کر دینا یہ حسینیت ہے یا نہیں ہے؟ گناہوں کی نشانیوں کو, گناہوں کے آلات کو مٹا دینا اگر حسینیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لیکن آج ہر گھر میں میں کہتا ہوں کہ مظلوم شہیدوں کو ہم ایزا تو دے رہے ہیں لیکن ان کا دل خوش نہیں کر پا رہے. ایمان سے بتائیے کہ امام علی مقام جس کو ہم اتنا چاہتے ہیں مانتے ہیں ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب ہمیں نمازوں کے وقت گپے لڑاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے, جب نمازوں کے وقت ہمیں ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتا ہوا پاتے ہوں گے, جب نمازوں کے وقت ہمیں وی سی آر پر فلمیں دیکھتا ہوا ملاحظہ کرتے ہوں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ بتائیے کہ امام علی مقام کی روح کس قدر بے قرار ہوتی ہوگی اور کس قدر آپ ناراض ہوتے ہوں گے. آؤ میں تمہیں اللہ کا سچا کلام سناتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. چنانچہ پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. آج میرے بھائیوں یزیدیت کے بادل ہر طرف منڈلا رہے ہیں جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پے ہیں. امریکہ آپ کو ایڈ کرتا ہے تو کیا اسلام سے اس کو ہمدردی ہے؟ کیا مسلمان سے اس کو ہمدردی ہے؟ وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے اور مسلمان عیش پرستیوں میں پڑ گیا. اس کو وی سی آر چاہیے, اس کو رنگین ٹی وی چاہیے, اس کو ٹی وی اسٹیشن بھی چاہیے, اس کو کوسمیٹکس چاہیے, اس کو فلمیں چاہیے, انگلش فلمیں چاہیے, اس کو عیاشیوں کے اڈے چاہیے. تو پھر سود پر لون لینی پڑے گی, جائیں گے کہاں؟ تو آپ پر اربوں روپے کا سود چڑھا ہوا ہے, امریکہ اور کافر حکومتوں نے آپ کو سودی کر دے دیے اور کان پکڑا ہوا ہے. اب آپ کا اچھا بھی فلم دیکھے گا, آپ کا اچھا بھی وی سی آر دیکھے گا, ورنہ یقین مانے بچپن میں ہم نے وی سی آر کا نام نہیں سنا. اب تک مجھے یاد نہیں کہ وی سی آر کیسا ہوتا ہے, ٹی وی کبھی زندگی میں میں نے چلایا نہیں کس طرح چلتا ہے. الحمدللہ اس مصیبت سے تو اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو محفوظ رکھے. خدا کی قسم یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں ہے, کوئی علاج نہیں. ہمیں اخباری اسلام نہیں چاہیے, ہمیں قرآنی اسلام چاہیے. اللہ کرے بیانی اسلام کے بجائے ہمارے ملک کو قرآنی اسلام مل جائے, کوئی سنتوں کا دیوان آ جائے جو ہر طرف سنتوں کا چرچا کر دے, سینما گھروں کو مساجد میں وہ تبدیل کر دے. اللہ کرے جتنے اس کوششوں کے اڈے ہیں اللہ کرے اس پر بلڈوزر پھر جائے اور مساجد ایسی بھر جائیں خالی بیان دینے سے کوئی نماز میں نہیں آ جاتا جب تک باقاعدہ ماحول نہ بنایا جائے. اور اخلاص اس کے لیے شرط ہے. آپ دعوت اسلامی والوں کو دیکھیں کون سا ہمارا ٹی وی میں خبر نامہ آتا ہے. آپ نے اخبار میں کبھی فوٹو میرا دیکھا ہو تو آپ بتا دیں, میرا بیان بھی اخباروں میں نہیں آتا. کبھی کبھار کوئی آ جائے, پہلے تو لوگ دے دیتے تھے میرے نام سے, ان کو منع کرتا رہا. اب الحمدللہ کوئی بیان نہیں آتا. کبھی اکا دکا آ جائے تو خیر کوئی سی بات بھی نہیں, لیکن اخبارات کے ذریعے ہم کام نہیں کر رہے, ہم اشتہارات کے ذریعے بھی کوئی کام نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ عملی طور پر حسینیت کا اظہار ہو جائے. اور عملی طور پر یزیدیت کو پیروں تلے رون دیا جائے، یہ ہم چاہتے ہیں. لیکن مسلمان اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تعاون کریں گے؟ کریں گے. آپ سمجھیں گے ابھی میں کہوں گا کہ چلو جی تھوڑا تھوڑا چندہ دے کر تعاون کرو تاکہ ہم پشاور تک سفر جاری رکھیں. نہ نہ نہ، پیسے نہیں چاہیے. آپ دو گے تو کل سنا ہوگے کہ بیچارے غریب لوگ ہیں تو تھوڑا تھوڑا چندہ کرتے ہیں، ہم ہی لوگ دیتے ہیں اور بیچارے تبلیغ کرتے. نہیں نہیں نہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا حسین کا نانا ہمیں دیتا ہے، یہ تقسیم کرتا ہم لیتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، خود فرماتے اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ہلتی نیو جماتے یہ ہے جلتی جان بجھاتے یہ ہے ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے ما جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے بلا یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے